pe linii ortodoxiei, ne-a spus uite aici câteva sătunde, dar cred că auditul este foarte obosit și am avut o propunere ca următorii vorbitori să se restrângă la maxim intervențiile, doar să puncheze ceea ce nu vor apuca să spună aici, să lase scris și, de fapt, și în format electronic, pentru a fi plasate pe spatele părintelui. Ca și comunicarea de a lui Andrei Târlău, care a fost foarte consistentă și deosebit de mult, de bine elaborată, pentru de asemenea să o predeapte. Trebuie că să apară pe spatele părintelui, să o putem recipi pe devere și să ne trage de acolo ceea ce interesează pe fiecare. Mi-am dat această intervenție pentru că asta că sunt cel mai vârstă de aici. Și ne uităm și la ceas și cu multă dragoste stăm în continuare. Nu cred că până la sfârșitul Sfintei Liturghii ne spunea Părintele și un alt interrogăță de ce spun Sfinții Părinți cine pleacă de la Sfânta Liturghie când înainte de a se termina să aseamănă cu Iuda care a plecat de la cină înainte de terminarea cinei. Deci, copii de rădate, cu sfârșit, stăm, dar și cu această rugăminte, ca următorii vorbitori care mai sunt aici, dar Părintele Dragnea, cred că lipsește, nu? Părintele Dragnea, dar mai sunt încă cinci vorbitori, să-și concentreze cât omenește este posibil comunicarea, dar câteva idei principale. Și le mulțumim anticipat. Domnul Victor Manola, da. Și domnul Dorin Popa, care ulterior și-a urmat toate cum vor dintre într-un care, cu Părintele Galeriu, în Fegeneză și Apocalipsă, lansată chiar în perioada de convalescență a Părintele Popescu, carte lansată în fața Domnului Bisericii Iisus Hristos din București. Și poate ca un om mai circumspect, ca un intelectual de formație, nu a putut să dea credit, să spunem, prezenței lui Dumnezeu în viața publică, dar cel care l-a mișcat sufletește a fost Părintele Constantin Galeriu și care l-a luat cu gustul la Anunțiască Scria pentru a se întâlni cu Părintele Cleopa Vremului de Pomenire, trăia în momentul respectiv, după care l-a lăsat în grijă a Părintele Cleopa, pe domnul profesor de la Facultatea de Științe Comunicării, Universitatea Alexandrei Ionuța din Iași. Îl ascultase în Anfiteatrul Eminescu de la etajul întâi. Și acolo a rămas domnul Părinte Popa, a avut câteva concordiri cu Părintele Cleopa, care la un moment dat îi mărturisește despre Părintele Galeriu. Părintele Galeriu, mare om a inimii. Și continuă Părintele Cleopa, mi-a fost după unic an în șir. Eu când am citit prima dată aceste lucruri, recunosc că știam mult despre Părintele Galeriu, acest lucru nu am cunoscut, am găsit în revista PNL de la Bacău, am rămas înmărturit și cu atât mai mult surprins, impresionat, în viața de convalescență am ajuns la Părintele Profesor și l-am întrebat ca Toma Necredicior. I-am spus că am citit într-o revistă și la indicația Părintele Cleopa, dânsul a recunoscut cu ochii lacrimi că, într-adevăr, i-a fost duhovnic Părintele Cleopa. Am întrebat un alt părinte, un frate, cum Părintele Cleopa n-a găsit un sihastru, un mitropolit, un ierosimonac, ce a găsit la un preot căsătorit, cu familie. Și vă spune acel părinte ceea ce m-am găsit la alt părinte. De vreme ce Părintele Ilie Cleopa și l-a ales ca duhovnic o perioadă, ca să nu spunem chiar și pe ultima parte a vieții și Părintele Stăminoae se mărturisea tot la ucenicul său de la doctorat, cu care a început să Părintele Galeriu, atunci înseamnă că Părintele Galeriu a fost o prezență nu numai în spațiul public, ci în fixa universitar, ci și în lumea teologică și bisericească. Sigur că Părintele nu era doar o simplă prezență, un cetățean sau un individ cu o identitate. Era o prezență doar turistitoare. Părintele Galeriu nu putea să tacă. Cât se smerească rămână în bancă, sigur că era invitat, așa cum se întâmpla la Universitatea de Medicină și Farmacie, și era invitat de Dumitru Constantin Vulcan, de ceilalți profesori de acolo, să vorbească și la sfârșit, când a amintit despre domnul Nicolae Paulescu, așa cum s-a prezentat aici, domnul Dumitru Constantin Vulcan, psihiatru general al armatei, trăiește și astăzi, a spus, i-am stat chiar în spatele părintelui, să nu fie funcționeze o hârtie, un proces verbal. Spunea, zice, părinte, sunt uimit de întinderea informațională pe care o aveți. Zice, dar ar fi măcar un preot la 50 de kilometri pătrați, așa altfel ar fi societatea românească. Era un părinte ca prezență, nu era o autoritate ca să se impună, autoritatea lui se asuma, și sigur că nu aveai cum să nu l-ascunzi pe Părintele Constantin Galeriu, pentru că ți era drag, parcă era taistat Bogaș pe drumul de munte, când cobora din casă cu pălării și cu barbă frumoase, deși doamna Argentina lipsește și mai frumos ceea ce spun eu, îl certa, pentru că l-așteptau doctoranzii și nu avea liniște decât când îl vedea plecând de acasă. Noi l-am așteptat 2 ore, nu era punctual Părintele Galeriu, era un om cu slăbiciune, așa cum spuneți și dumneavoastră, bineînțeles, nu poate fi slăbiciune ca și noi. Și întârzia câteodată și 20 minute și jumătate de oră, am aflat ulterior că dimineața avea probleme cu digestia și rămânea foarte mult din acest punct de vedere și în superior să rugăm. Noi nu îl propunem scuram de loc, când sunt iuții, pentru că nu așteptăm pe oricine. Părintele Constantin Gavril era să fie conciliatoare, așa îmi amintesc ca student aici, când studenții erau în concurență și erau de drepturi, și erau două părți oarecum în polemică, în controversă, și totdeauna pe echilibru era Părintele Constantin Gavril, aici de față, părinții profesori pot mărturisi în acest sens. De asemenea, era o prezență sfințitoare și taumaturgică, mi-am gândit-o doamnă aici, de lucrările sfinte pe care se rășea, chiar că ne-au copii, probleme cu copiii directi și care ieșeau din biserică, oarecum liniștiți, ceea ce puțin dintre noi cunoaștem acest aspect. Mărturisirea Părintelui Constantin Gavriliu este doar o latură definitorie, dincolo de latura profesională, de latura, să spunem, umană și chiar de latura sacerdotală. Și ca să nu mulțumesc foarte mult, Părintele și Mărturisirea, în primul rând, nedumerirea sa, când nu înțelegea de ce un tânăr de 21 de ani pleacă înainte de vreme la cele veșnice și se estima oarecum arghezian, nu înțelegea taina lui Dumnezeu. Și atunci când vorbea, palmele lui tremurau, parcă în inima noastră crea anumite, la rând, un fel de trăiri sau rezonanțe lăuntrice. Sigur că îl mărturisea pe Dumnezeu în adevărul sau în timpul vieții, așa cum se exprima frecvent, și era un tânăr în spirit, deși avea 80 și ceva de ani, și plăcea să vorbească pe tema iubirii. Și îl întreba în anfiteatrul Universității de Medicină și Farmacie din București, o tânără, într-un direcțel, părinte, ce este iubirea? Sigur, pare o întrebare banală, zice România, dar pot cu științele și cu experiența noastră de viață. Însă, părintele a mărturisit smerit că el nu poate să răspundă ce la întrebarea respectivă, ce este iubirea. Ceea ce poate spune dânsul este doar faptul că el știe ceea ce nu este iubirea. Și a spus, zice, ce e păcat, nu e iubire. Și atunci, ca să ajungem la răspunsul lui de noi, ce este de fapt iubirea, aplicăm reciprocal și înțelegem că tot ceea ce nu este păcat, este iubire. Și autorale spunea, îndemna pe tine să iubească și pe tine ca să vorbiți, dar să iubească curat. Și să nu se obișnuiască frecvent să spună te iubesc, așa, ca să banalizăm expresia respectivă, declarația respectivă. Voi știți ce însemnătate are declarația aceasta, te iubesc, și noi suntem, pentru că era ceva plăcut pentru noi, ca vârstă, ca perioadă de viață. Atunci când spui cuiva te iubesc, prietenei, soției, logodnicei, e ca și când ai spune, eu nu sunt indiferent față de mântuirea ta. Sau tu pentru mine nu vei muri niciodată spiritual. Aceasta este valoarea acestei declarații de iubesc. Eu nu sunt indiferent față de mântuirea ta. Apoi, tot părintele profesor, intrigat oarecum și impulsionat, trecând de la iubirea noastră creștină, la iubirea umană, dar și la iubirea din familie, era oarecum pus să se exprime legat de iubirea conjugală. Și noi eram foarte atenți ca studenți, ca tineri, indiferent de specializările fiecăruia. Și spunea ceodată, ce iubirea, dragostea, trebuie să treacă prin schimbul conjugal, este firesc. Dar să nu rămână acolo să se înalțe în plan de zbucicesc. Totdeauna găsea părintele oarecum o profunzime a Mântuirii, a tainei relații dintre Hristos și om. Și, de fapt, în această ecuație, poate greșesc, făcând analogia respectivă, părintele spunea, harul este inelul de legătură între Dumnezeu și om. Deci dacă noi trăim în afara tainelor a Dumnezeieștii liturghii și a harului, atunci nu noi suntem viața respectivă pentru a fi desăvârșit sau pentru a ne îmbunătăți. În partea finală a cuvântului, în cel de care concluzii și ne amintesc că și părintele care vorbea destul de mult și pisea de mult, dar promit să mă rezum două, trei minute, părintele a fost un sacerdot. Un sacerdot, așa cum ne place nouă să spunem, și Sfânt de slujeală dumnezească liturghie, mai ales în ultimii ani de viață, simțeam ca și când comunică cu Dumnezeu. Îi credeva o radiologia și parcă automat cât de inimă de viață și fost eu ca bărbat, mai circumspect oarecum, așa, femeile sunt un pic mai valoroase, mai afectuoase, mai sensibile, nu puteai să rămâi indiferent când părintele se ruga. Și rugăciunile de taină, din Sfintei Liturghii, un fiind le șoptea, deci se auzeau în timpul cântărilor respective. În taină mă adresi toți sacerdoți a fost, dar mai mult decât atât, decât sacerdot, era și rugător. Îmi adresea o domnișoară care este profesor la mea la facultate de științe educației, pe care am îndemnat-o să-și lavoare după omic, domnișoară victorizatrix, spunea că atunci când eu mă adreseam nemulțumirile mele și greșelile care le-a săvârșit, zice părintele, cred că lucrul acesta se ruga. De ce se ruga atunci când eu mă mărturiseam? Probabil ca Dumnezeu să-i dea răspunsul cel bun, ca acel suflet să pășească la repunte care a îndreptării vieții. Părintele era și un sacerdot în timpul ierurgiilor. Îmi amintesc că am ajuns la plânsul și vreau să stabilesc un plan de lucru, de cercetare și pentru că erau primii mei bani noastre la serviciul la facultate de teologie în Ortodoxă, am zis ca să-i ofer și părintelui o iconiță și o carte pe Constantin Drăguș. Știam că este carte la Constantin Drăguș, coloana infinitului și masa plăcire, erau două piese, mai cum, pe care părintele le interpreta într-o manieră teologică deosebită, în mod deosebit. Și până să-i oferi în cartea respectivă, părintele zice să mergem în biserică pentru că este o creștină adormită. N-a spus că am mort acolo. Este că avem o creștină adormită, ne așteaptă o creștină adormită. Pentru el era o prezență vie, chiar dacă, să spunem, nu mai era funcțional, organic, ne place mult să credem. Și dânsa bătrânic avea 200 de kilograme, era scățiv așa și la 73 de ani, cum îmi amintesc eu, am stat și am dat răspunsurile, nu odată, cu alți părinți, dar acum eram foarte atent la părintele. Părintele parcă vorbea cu doamna respectivă, cu creștina respectivă, și acele 20 de minute au trecut atât de ușor, mă uitam la gestica părintele și la felul în care se implica. Deci vorbea cu suflet, se ruga și în rugăciune, oricum, mijlocea către Dumnezeu. Am amintit aici un titlu de prezența mărturisitoare a sacerdotului în cetate. Deci, cetatea părintelui nu era oarecum un polis, așa să spunem, sau un spațiu de profit politic. Și era, de fapt, o lume, o societate. Și lumea era, în anumite înțeles, un depozitar sau un sfat al păcatelor. Se spune că la București diavolul nu mai lucrează, se duce la sfârșit acolo în săptămâna patrimilor, pentru că acolo are multă muncă și nu se duce un singur. La București cel mult stă un tânăr diavol, așa picior peste picior, la marginea orașului și privește spectacolul acestei lumi. Că nu mai lucrează el, și oamenii lucrează. Și părintele era nemulțumit de această conotație a lumii, ca și când ar fi o lume de șertăciunilor și dacă, ca și când toți oamenii din oraș ar fi pierduți. Și spunea, zice, de unde provine acest concept de lume? De la lume, în limba latină, lume înseamnă lumină. Așa trebuie să facem și noi, ca nu numai rău să devină contagios, să se înmulțească și binele să se înmulțească, fiecare cu prezența în lucrarea respectivă. Și v-am amintit de episodul din piața universității, a fost o persoană civică, un simț civic, dar în același timp considera că toată comunitatea se poate împleca în timp, era un om optimist și lucid în același timp, dar plecând de la exemplu personal, de la gândul nostru de rugăciune, probabil că și ceilalți încet, încet se vor lucra de acest aspect. Mai mult decât atât, aș dori să mai menționez un aspect și chiar să închei. Părintele, dintr-o confesiune, sesiune personală la un ultim examen, cred că mai este cineva în sală aici care a fost prezent, a participat la înmormântarea Părintelui Dumitru Stăniloae și a legat în Dumnezeu în Mănăstirea Cernica. Când era tânăr de student, Părintele deși asta în Demormaia și a fost cântăreț la Biserica Dar, la Biserica Zvătar, și a dorit să ajungă un monah la Cernică. Dar tatăl lui Costache, ca orice părinte care își dorea nepoți, și a spus Costache să ne aduce nepoții acasă. Și părintele s-a căsătorit, e clar, m-a întors de casă, în munte 2001, în 3 săptămâni, a avut 4 băieți, cred că doi au fost prezenți aici, și sigur, de care s-a bucurat și care s-a întâlnit după ce a venit la canal, și a întrebat unde este tatăl vostru, în ce se simțea Părintele care în momentul respectiv în timp ce vedea copii. Și cu toate acestea, Părintele nu a avut, cum să vă spun, posibilitatea să ajungă monah la Cernica, dar l-a iubit foarte mult pe Părintele Stăniloae, în următorul său din anul întâi de doctorat, a avut o legătură frumoasă, l-a ascultat și a fost prezent și în ultima clipă, chiar pe imaginea rogii acolo, dar înainte să spun acest aspect, să vă mai prezint un lucru și să e destul de interesant. Iertați-mă, Părintele Stăniloae are legătură, l-a ascultat Părintele Calieri, pentru că în 1974-75, Părintele Calieri trebuia să fie preot la Biserica Sfântului Arhanghel din Paris. S-a întâmplat atunci Părintele Stăniloae să se întoarcă de la o conferință ecumenică și un profesor american l-a ironizat pe Părintele Dumitru Stăniloae, s-a întors un pic cu mâhnire în suflet și l-a eliberat, sau chiar l-a oprit pe Părintele Constantin Calieri. Fratele nu e aici, aici este locul tău, era pe Orășa Mântulești. Și încerc să-mi imaginez eu, ce ar fi fost Părintele Calieri, pentru că aici a spus că m-a foarte mult. E adevărat, cine ar fi fost Părintele Calieri? Nu ne întâmplă, pentru noi este. Pentru cei care nu l-au cunoscut, și cine ar fi fost dacă ați mergea în 75 la Paris? Păi gândiți-vă la societatea intelectuală a rezidenții de la Paris, începând cu Monica Lăbunescu, Virgilie Bunca, Paul Bardoneanu, Mircea Eliade și care era pe acolo. Sigur, Părintele Calieri ar fi ajuns profesor la Institutul de Teologie să înseamnă în Paris. Sigur, nu trecea în observat. Și dacă așa a considerat, a făcut ascultarea, a rămas în București, a fost de folos studenților la teologie și în mod deosebit lumii, în general, tinerilor, folosnicilor și copiilor. Și ca să închei pe marginea globii acolo, după ce a rostit un cuvânt scurt un părinte episcop, apoi un profesor, la sfârșit părinte a cerut îngăduință, în gestii ca să ai confundabilă, îngăduințelor ține voastre, voia să rostească și un scurt cuvânt de despărțire și imediat am întors fața către Părintele Stăniloae care se afla pe plus și a început să rostească un stic zilele lui la foarea câmpului, așa a avut lorii, cum a știut din psalmul respectiv și apoi a început un dialog cu Părintele Dumitru Stăniloae. Eu le dau textul ăla și cu acesta încheie. Dumitre, îți amintești că vorbeam înainte de înviere de iubirea persoanelor Sfintei Treimi? Trăia acel moment cu Sfântul Gabriel. În spatele vârstului, o voce, pe un ton ironic, spune, zice, cu cine vorbește doar el cu Sfântul Gabriel? Cine vede că e mort? Cine vorbește cu Sfântul Gabriel? Ei, zice, ori stai. Oare cum a zis să aveți la părinte? Repet, deci îți amintești când vorbeam înainte de înviere de iubirea persoanelor Sfintei Treimi? A auzit reacția, a făcut o pauză de câteva secunde și a continuat. Și cât de departe suntem noi astăzi. Și nouă ne spunea părintele, oare acel profesor, indignat, nu știe că sufletul este nemuritor, scăibit și caude? Suntem tentați de fiecare dată să judecăm materialism. Să trecăm la bucată, la număr și să nu vedem ceea ce este dincolo de această prezență organică. Părintele Galen a scos în evidență nu omul care este limitat într-un fel sau altul creatură, indiferent de statura lui și specializarea pe care urmează, și modelul divin uman, Dumnezeu omului. Acela este reperul către care noi tindem. Dacă specialiștii științei educației spun că idealul este un concept abstract și nu se poate atinge niciodată, Părintele Galen considera că și greșit această afirmație, oarecum de ținând seama de spiritualitatea creștină. Noi tindem către modelul divin uman. Nu-l putem atinge niciodată, dar avem pe care, un reper pe care îl îndreptăm. Vă mulțumesc și pot să mai faci.